بیان محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دوره تفسیر قران د 221 نمبر کې سټ چې په مدرسه جواهر قران سلیم خان کې په 9/8/2008 کې شعر تدید میراوی دو پتایا ساتی اشاد توید سنت کے ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 قل خلقنا الانسان فی کبد یقینا پیدا کرنے دے انسان پا مشقت کی فی کبد او کبد اینی تولی کی گی طول اندامون خوب کئی خوینا خوب نکی اینا چه کندن همیشه پا حرکت کی و انسان همیشه پا حرکت کی کبد کابل گرام شیخ صفدہ مانوم کری دا آیا صبو اللہ یقبر علی آحد گمان کی زورنا پا بیزای خرچ کولو آیا صبو اللہ یقبر علی آحد آیا گمان کی دا انسان چه وصفو نلری پا دبانی سوک چه سوک پا پیوسو نلری یا قولو ویده آلک تو مال اللو بادا خرچ می کمال دیر نو بیزای دی خرچ که کنم آیا صبو ما آیا صبو یقول ویدے اہلک تمال اللو بادا خرچ میں کمال پریمانا آیا صبو اللہ میرا ہوا ہاتھ دادا دا گمان دے چنوینی دلائی سوک چیز سوک والا نوینی دادا دا خیال لے چیزاو پر ڈم وڈم خانو بانے والونا خرچ کوم پو موبائلو فدی بانے ومالونا خرچ کوم سوک میوینی نا ناولی اللہ دا خبر ندے علم نجال لہو گوری فکر کوئی ربطوام علم نجال لہو اللہو آئینین ناولی دے بیزای مال خرچ کئی ولی دتا دل منگا د زائد معلوم ول صلاحیت نه ورکړی سو ولی دې به زائد سکی مال خرج کئ د زائد معلوم ول صلاحیت مول نه ورکړی ورکړم دې سترګې مرکړی دي جب او شونډیم سکړی دي ورکړی دي او لارو مت دواړه خودل دا چې دای د زائد او دای د به زائد دې نو دې ولی چې کم نه به زائد سکی مال خرج کئ مونږ خپل فریضه مکمل سکړی دا ادا کړی دا علم نجل له عینین ولسان و شفتین او جب او شنڈی و هدین او نجدین او خودری دی منگا دتا دولاره نو عینین او دی گوری چه دا زمان دا زای دا خرج دی و کنه دی لسان او شفتین که خپل نیشی معلوم بوله نو تا پوستیو کی کنه لسان او شفتین و هدین او نجدین او دام نده چه دا خرج لاری او دا بلکه دا خرج لاری سو دی دو دی سوانو شو جوڑه و هدین او نجدین خودری دی منگ تا دولاره فلق تا هم غونډای باندې نو خوته یعنی تکلیف برداشت نکوه وما درا کمالا کبا تا د سپدرا چې صدا غونډای فق کرا کبا تن آزاد ول لسټ آزاد ول لسټ سمات لو مالو لگا سټونو آزادو لکی خلق د جهالت نو با صاحب مدرسو باندې مال خرج کا چې د جهالت نه چې کمندو سټونو آزاد شي علم ته شي لاړ شي په توحید باندې مالو لگا چې خلق د شرک نه خلاص شي ته لاړ شي توحید ته لاړ شي فق کرا کبا آزاد ول لسټ او اطعامن فی اومن زی مزغبا یا خوراک ورکول پا غرز دلوگا کی مزغبا دلوگا کی یتیم انزام اقربا اغا یتیم خواند رشتی تا خواند رشتی دی روارد دی او خورای دی عرص چی دی رشتی والا دی اغلی ورکاو مسکین انزام اطربا یا مسکین خواند دلو دل جن خریب دلو خواه رو احلی زی پا زی پروت اغلی ورکان تو پر دمو بانی مال لگای او بیزای چې کمدن مالونه لګای په سیډی غانو باندې په فلمونو باندې په ویشارونو په ټی وی غانو باندې ثم کان من الذین آمنو بیا د دا کسانو نه چې ایمان راوړی دا ول شرط چې ایمان ضروری دی مال خرج کای ار څه کای خو ایمان دی نشته نو فائدہ نه کوي آمنو چې ایمان راوړی په تواسو به صاحب یو بل توی نه کی دکلا کیدو چې کلاک شي کلاک شي کلاک شي او یو بل توی نه کی بل مرحمه د رسول چې په یو بل باندې رحم کوي دا دی خواندان د خلاص والذین کفروا آکسان چې کفر وکړو په آیتونو نو دای خواندان سپیرو تو مشاما خواندان سپیرو تو په دی باندې اوربان بالکل باندې پی دړو وی او لوخړې وی وته اومې اجازهونه وبکینی نار مؤصدا اوربان سورته شمس مکی سورته شپږشتم نمبر دی په نزول کې پس د سورته قدر او مخ کې د بروج نه پس د سورته قدر او مخ کې د بروج نه مخ کی صورت کی ہوئی اصحاب المیمنہ دلتا دا میمنہ و لارخی قضب لہا من زکاہا چھ پاکولو باندے بدا خیل اساسی لیگی پاکولو باندے دویم مخ کی ہوئی مش آما دلتا مثال خی کذبت سمودو بیتو اغواہا کذبت سمودو بیتو اغواہا مثال خی داود صورت بیان تفرقت فی الاعتقاد چھ عقیدہ کے دخل کو فرقون دی داغی دا پارا مثالو نوائزی بی آوام انشاءاللہ. بیان التفرقت فی الاعتقاد, عقیدہ کے فرق. نوول تفریقی اتم آیات پورے فرق ذکر کی, بلکہ تر لسما او بیا نمونہ دا دنیا دا تخویف ذکر کی. نمونہ دا یاری دا دنیا دا چسنگ طریقے سر تفریقہ دا دا بل صورت کی نشتے دے دا دا امتیازاتو ندے. وشمس وضوحا گوا دنوار اورنا دے دنوار, والقمر اذا تلا او سپگمائی کلا چولگی دنوار پسے, والنهار اذا جلا او شپا چکلا جلا ها او مانا جلا ها اغا خکارا کی لری کی ظلمات لری کی تیارو لری کی تیارو. اذا جلا ها نرز چکلا لری کی تیارو, یا جلا ها خکارا کی نور خکارا کی نور. واللیل اذا یغشا ها او شپا چکلا پٹ کی دانور لرا دانور پٹ کی. والسماء وما بناها گوار اسمان او جوڑا خد دی یو مانا میوکڑا, وما بناها او جوڑا خد دی یا غزات چ جوڑ کڑے دی لرا پما پمان د من غزات چ جوڑ کڑے دی لرا. والارض ما طها ها او زمک گوادا او خوریدل دی زمکی, او یا وما طها ها زمک گوادا وما طها ها او غزات چ غړول دی لرا. ونفس وما سواها او نفس او برابر دل دے نفس گوادی, یا نفس او آغازا چھ برابر کڑے دے لرا. فالامہا فجورہا و تقواہا بے خود لی دیتا بد اخلاق او خا اخلاق, فجورہا بد عملونا و تقواہا او دزان بچ کلو دے چھ زان با پیدور نسنگ بچ کی. مقدف لہا من زکا کامیاب شاہ سوک چھ آغا زان پاک کا نفس لرا. وقد خواب من دستاہا او تباش آغا سوک چوی مند دلر گناونو کی دس ساہا فی الفجور زکاہا بالتقوی من دس ساہا دیکی لس آیاتو ندی یو طریقہ دویلو دا سی چی تفرق دا اعتقاد دا دا مسلمان عقیدہ آغا نور دے سپوگمائے نور رز آسمان او متقی دا دا مسلمان عقیده دا دا موحد دا مشرک دا عقیده. مثال لکه سپوگمائی چی دا بل نرن آخلی دا بل ناجات سر کئی, او لکه شپا تور دا درم لکه زمکا درم لکه فاجر سلورم لکه فاجر لکا فاجر فرقونو بانے پوش ہوئی کنا. بل دا چھ دے کی اشارہ کڑی دا چھ لکا سنگا دا دنیا کروان دے لشپک سیزونا پکاری نور سپوگمائی ورز شپا آسمان اوزمکا بغیر دا دین دا دنیا کروان دا نکی گی نو دک کشان دا آخرت کروان دے لهم دا سیزونا سیدی پکار دی, دنیا کروان دے لهم سیدی پکار دی. شمس نور سپوگمائی ورز شپا آسمان او زمکا دا دیل امسی دی پکار دی. نپدی کی کوششو کا نپدی سیزنو نا دنیا فائده یلی او دا آخرت فائده لی تیوان غستا قدف لا من زکا یقینا کامیاب شا آسوک ازان پاک کو, و قد خواب من دستا تباشو آسوک چواروی مند دا نفس پگناونو کی. دستا کذبت سمود بتو اغواها او گورا یو مثال چه چازان تبا کرو کنم. کذبت سمود بتو اغواها در اغجن کرلو سمودیان در اغجن کرلو سمودیانو بتو اغواها نسبت در اغجن کرلو سمودیانو دو وجه سر کشاید دینا چه کل راو چد شو بدبخت تر دی. فقال لهم رسول الله نووی دیتا پیغمبر دا اللہ ناقت اللہ و سقیاها پریگ دیو خدا اللہ و سقیاها او سکاک دی عددی غوبو انمبر پری دی نا قتل لا یوسقیاها یا خیال ساتی تاسو دو خدا اللہ و دنمبری خیال ساتی تاسو دو خدا اللہ و دنمبری ازم باس آشکا. فقال لهم رسول اللہ نا قتل لا یوسقیاها فکذبوه فاقروها دروغجن یو گانا دیل را فاقروها نشل اکرام نسبت دروغی کدتا فاقروها نشل اکرام فدمدم علیهم ربهم بزنبهم فدمدم علیهم ربهم بزنبهم نوراغ پا دی باندی دو وجد گناهون دو دینا جخش پا دی پوری دو وجد گناهون دو فدمدم علیهم ربهم نسزا ورک لدیل را رب دو دی بزنبه دم دم سزا ورکول ور سزا چلا جختی دل دی گنا جوخ شدی سر رب دی پا سزا باندی فدم دم علیهم ربهم جوخ تک را دی سر رب دی سزا بزن بیم دو وجد گناونو دینا فصواهانو برابر اکلا برابر اکدی لرا ولای خاف ازمک سر ایرس برابر کل ختم ولای خاف اقباونی ارید اللہ دا انجام دینا چی دی برانگی نی سوک تپوس که دا اللہ نی سوک تپوس کولو علی بیانیش تره سورت اللیل مکی سورت تی نهم نمبر دی پا نزول کی پس دی صورت اعلی او مخ کی دی صورت فجر نا پس دی صورت اعلی او مخ کی دی صورت فجر نا مناسبت مخ کی صورت کی دا عقیده و فرقو دی صورت کی اس دا اعمال و فرق ذکر کی فرق دا اعمالو چلک سنگ دا معاہد و دا مشرک اغیر کی عقیده کی فرق دے دا غشانتی پا اعمالو کمس دے فرق دے مخ کی صورت کی د تکذیب مثال ذکر کرو ندلت یو ناشنا مثال د تزکا ذکر کی د پاکولو مثال سکی ذکر کی داول صورتم بیان الفرق بین الاعمال فرق دا عملونو فرق دا چا دا عملونو واللیل اذا یغشا گوادشپا اذا یغشا چکلا پٹکی دا مخلوقات لرام وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا وَغَوَادَ اَوْرَزْ اِذَا تَجَلَّا چِكَلَ رُوخَانَ كِي اخْكَارَكِ مَخْلُقَات وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالُنْسَا او گواده او گوادی خلقه او آغا چه پیدا کردی اللہ ده نارینو ده زنانونا این نسائکم لشتا چه یقیناً کوشش تاسو ده مختلف و طریقو سرا این نسائکم لشتا چه تاسو کوشش ده مختلف نگوره ده موحد مثال لکه ورز او سڑه لکه ورز او سڑه او دو مشرک ده عمل مثال لکه شپا و انسا نگوره لکه در رز او در شپی در دوارو اثر یو نده در مشرک او در موحد در عمل اثر یو نده چگینی نو در مشرک او در موحد در عمل اثر دیسو شی یو شی لکه در خزی او در سڑی عمل اثر یو نده دق شانتی دا مشرک او دا موحد دا عمل اثر یو این نسائکم لشتا یقینن کوششتا دا مختلف فاما من اعطا واتقا نوس ورسرا پا صورت کی دا قبولیت دا اعمال و شرطون ذکر کی دری شرطون دا قبولیت دا عمل یو اعطا اولن شرط دویم واتقا دریم وصدقا بالحسن اول کی اعطا فاما من اعطان و آچا چه ورکو چه ورکی نو بطریقی نو اطاعت پی اطاعت ضروری ده پکی اطاعت سده ضروری تابداری ضروری ده دویم واتاقا زان ببچ که پده که ده عسیان ده پیغمبرنا ای بدعات پا پکی نوی او ریا پا پکی نوی درم و صدقا بالحسنا ال ایمان ایمان والا سده ضروری چه ده دری شرطون نینو ایمان عمل قبلی گی او فاما من اعطان او اغا چاچه ورک لوکلا واتقا هر سی ورک المال او بدن او عمل واتقا زانی بچ کن خلاف نام وصدق بالحسنا او رشتینوالی وکو بالحسنا پا توحید بانده تصدیقی وکو دا توحید فسن یسی روحو لیلی اسرا پا دمد مبوزو منگا دل رجانت تا سانتیاتا اما من بخیل وستغنا داوچی دا شرطون پا کنی نو اغا چاچه شمتیا اوکلا وستغنا او زانی بی پروا او گرنو اطاعت اونکو و کز زوا بلحسنا در اغزن او گرنو توحید فسنیو سروه للوسرا ندیر پاسانای باندی ببوزو منگا للوسرا دو زختا تانگسیا تا بی خب پاسانای بوزو منگ تا سکرانه دا دی پا مال غورا دی و ما یغنیان همالوهو فایده بورنکی دل رمال دادو ازا ترد دا کلچ دی تباشی کلچ حلاکشی انا لینا للحدا پا منگ باندی دی خامخا هدایت و انا لنا بیان دی هدایت و انا لنا للآخرت والاولا او یقینا منگل دی اختیار دا آخرت و دنیا دوار اختیارات منگل ردی فانزارتو کم نارن تلزوا یارون تاسو لرا د اور شغله دار او لمبه دار نام چې لمبی بوی لا اصلا الا الاشقا نبا سوزی پا دیبانی الا الاشقا مگر بدبختا اللذی آغا بدبختا کذب و تولا چه نسبت دا دروغی و کوارد و سیو جنبو هالاتقا او زرده چه بچ پشید دینا الاتقا اغزان بچ کون که متقی اللذی آغا یوتی مالهو یتزکا چه ورک مال خپل یتزکا چه زان پاکی چه مال ورکو زان پی پاکی و مال آها دینا اندهو من نعمت تجزا او نشته ده دو پی چا بانده ده دو سرام نعمتن دو نعمت نا تجزا چه بله ولو ورکلشی یعنی ده سده بدلی ده پارداکار نکی چه زور کم ماله و بیارا کلشی نا الا بتغا اوجه ربی الالا مگر ده پارد لطولو در زامنتی از ربی چیو چد ده ولا صوف ارضا او زر ده چه اللہ بخوشحاله شی یعنی ده پی اللہ رزامنتی الالتی اللہ بتیس شی خوشحاله مرادی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ده ارسو خوصو خواغ وقت سرات مراد سوکو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے سڑی غلامو دیر دڑداوی دیر پی تکلیف کاو بلال رضی اللہ تعالی عنہ واغست او ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ او بیا سکو آزاد کو بلال رضی اللہ عنہ سره سخنو کڑی چې د چکمنو داغه سکولا بدل اخلاص ولا خو صرف د الله د رضا د پاره کړو کنه غلام واغ آزاد کو الا تراج رب العالا ولا سوف يرضى او یقینا زردا چې الله وت خوشاله شي سورت زوہا مکی سورت ته یو لسم نمبر دے پا نزول کی پس دے سورت فجر او مخ کے دے سورت انشراحنا مخ کے دے سورت انشراحنا مخ کے حالت دے امتو او دے کے حالت دے نبی علیہ السلام دے دے وجنا مخ کے حالت دے امتو نو حالت دے امت کے اول لیلو اول شپوا پا پیغمبر سرس شیو رانا شیو نو آغا صورت مصدر کا پلیل سرا او دکی پیغمبر دے حال پیغمبر پا پیغمبر بانے چھتا مخ کی تیار را غلی نوی خواست زوحا نو دی وجنے دا صورت مصدر کا پچا سرا زوحا سرا چھ پیغمبر بانے چھتا مخ کی تیار نی آغا ہمیشہ پر رانا رانا کی خواست زوحا دا ازکا چکم دن دا آغا کم نمخ کی حال امت او دل دا چکم دن حال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داود سورت دا تسلی نبی علیہ الصلات والسلام تا او ترغیب دے آداد رسالت تا او شفقت علی الناس تسلی ولا ورکی نوئی تسلی او کولا را نخپل ڈیوٹی ادا کا او د مخلوق خیال وساتا د مخلوق خیال وساتا سورت کے دفع دے اعتراض دا چه نبی علیہ السلام سو رز وحی نو راغلی نو خلکو مشعور کړه چې د نبی علیہ السلام نعوذ باللہ چې د نبا کم شیطان راتنو اغده پریخی دیوس نو وحی رالا چه ما ودعا که ربکا و ما قلا اللہ نی پریخی خوگو را شواهدو تو سوچوکا زوحا او لیل همیشه شپوم نی او همیشه رنام نی نو لکه سنگا چه همیشه سنوی شپنی او همیشه سنوی رنانوی د قشانتی همیشه با وحیم نوی او همیشه به بندی دلوم نوی کله به بندیگی او کله به رازی لکه دا انقلاب پا دی بانده دی چه کله چه کم دنو زاو زوده دی زو بیون فضلتا نو اما چه کله چه کم دنو رناکیگی او کله تیارکیگی نو کله به وحی بندیگی او کله به کلاویگی تا تسلی ساتا پا دی خفکیگا ما وزوها واللیل ازا سجا گواد رنا وقت ساخت واللیل او شپا ازا سجا کل چه خورشی نشپا دائم نوی والزوحا او زوحا هم دائم نوی ما ودا که ربکو ما قلا نده پریخ تارا رب دی وما قلا او نده سر بغس کرده وما قلا کا او نده سر بغس کرده نا نا ولل آخرتو خیر لکا من الاولا او دا تسلی ساتا چه تو ایز ما دا میشن بخوریگی نو خامخ آخرتو اغا رستنی حال اغا بہتر دی تال را دا اولنی حالنا یعنی دا تسلی ساتا پا اخلاص سرا دی دین خدمت کوا نو هر او رز بده دی بلی رو رزینا خرازی ولل آخرتو خیر لکا من الاولا خامخا آخرت او رستنی حال دا بہتر دی تال را دا اولنی نا یا ولل آخرتو خیر لکا من الاولا آخرت چی دین دا دلا بہتر دی دنیا نا دنیا کے سکے سختی تکلیفنا آخرت کے دا سیزنا نشتا ولا سوف یوتوی کا ربک فترضا خام خادر بکی تالا رب دے نو تب خوشحال شی سب دل در کی نو بچی تسغواری یوتی کا رب کا در بکی تالا رب دے نو تب پی خوشحال شی نبی علیہ السلامی زبان خوشحالی گم تر سو پوری جزما یو امتی ام پا دوزخ کی نو اللہ وی چل سوف یوتی کا رب کا فترزا داو دیم قبول کم امتیان برید دوزخ نو باسم جنت تب داخل کم ولا سوف یوتی کا رب کا فترزا اللہ دی منگ تا شفاعت دی نبی علیہ الصلات والسلام نصیب کی یا اللہ منگ نبی علیہ الصلات والسلام نہ پیجنی تو تے زمنگ پیجن گلو کہ یا اللہ ولل اخرت خیر لک من الاولا یقین دار استن یا اللہ تعالی دے غرض رو مخکینیاں ولا سوف یعطیک ربک فترضى الم یجدک یتیمن درے نعمتنا نو درے می تعالی کڑی دی نو درے مالو کا اللہ اکبر درے احسانوں دے سرما کڑی دی نو درے او بدل کے درے او کا دریو پا بدلا کی دری اوکا آلم یجد که یتیمان فاوا نوی مندل تارا را یتیم نزای دل در که پلار دی مخ که دی پیدایش نمڑو پلار دی دی پیدایش نمخ که مڑو آلم یجد که یتیمان فاوا آغا دی پیدایش نمخ که مڑ نو مور غیگی دل در کلا نو مور دی مڑا شوا نو دی بابا غیگی دل در کلا نو بابا وفات شو نو دی تر غیگی دل در کلا نو دی تر وفات شو ترمل شونو آپ علی دلہ دمدینی والا او غیق در کلا علم یجد که یتیمن فا آوا نوی مندلر تالر یتیم فا آوا نزای دلہ در کد ویم احسان ووجد که ظالن فا هدا او وندوی تالر ظالن گوری مانا بکوم اصنا چر تکی ده ماستر سب ماناو کئی ووجد که ظالن فا هدا مندوی تالر حریان او پریشان پیسلاد مخلوق کی نو چلی در تا او خود دا بیان ووجدکا ظالن فہدا اگدا واقعان وام خلند بے وام چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مخ کی واقع ویری واچ راہب وطوی صد دین دے وی دین را تا خمالون دے خوب تلاش کی یما چی سنگ بے بیانوں دور را تا پترا چی خلق پا غلط رے خوسمی تا بے سنگ راڑوں نو نبی علیہ السلام دما شموالی نا پا دی فکر کیو پا دی فکر کیو چی دا خلق خوب غلط دی خو سنگ بے سمو دیر با پریشان شو نو حب با الی الخلا بیا والا یوازی والی خوخ شو نو تبا غار حیراتا بیا وی دا نشم برداش کولے نور پی بوج زیاد شو نور پی بوج زیاد شو چی دا شرکیات شرکیات نشم برداش کولے نو نبی علیہ السلام بلار غار حیرا کی زان سرا سلگا ڈوڑای اغستی زان سره به ډوډای غستې وا روان بو اول تک به ناستو عبادت به کو یا تحنس الليالي زوات العدد نبی علیہ الصلات والسلام به شپې اهل ته عبادتونه کول بس ډیر پریشان وو ډیر پریشان یو ورځ سجل غون تر هغه چې اقرا باسم ربک الذی خلق لګه غون تر نا مخه تر لالا چې لولا نم در رب دیوایا لولا نم در رب دیوایا اقرا لولا نم در رب دی لولا نم در رب دی بیا ډیر وخت دوار کالا یاد ونیم کالا وحی بند آوا بیا با نبی علیہ السلام پا غار حرا کے ناستو چی نبی شما خوچ رسول شما چی نبی شم نبی خوشم خوچ سشم رسول شم نبی علیہ السلام آبا کلا کلا اراده اکڑا چی اغا ویو پڑک پا بیا کلا راشی اغی پسی سم سم پا تلوسا کی سم پا تلوسا کی چا پڑک خوبیا اونو شو تربیتی دور دے کم دور دے تربیتی قرآن سراوتا مین دمر زیادتی دمر زیادتی چی دد دی قرآن تا دمر مین زیادت شی چی بیا دے چی کم دنو عزت قربانی سر قربانی مال قربانی خو قرآن با نو قربانی نو دور وقتی تیرو کڑ دے لگ جلک و تاو کی جبرائیل راشی وی گره اینا کال رسول زان گره چه تاق کتاونو گرزای تو خو گره پیغمبری بیا به تسلی وشوا بیا بروک بیا تسلی بیا روک دیر پریشانا ووجدکا ظالن دیر وقت پس راغی چه یا ایوها المزمل یا ایوها المدثر قم چه پاسید نو بل بیا پاسید لیدنو بیا ناس چه نده علم یه ووجدکا ظالن فهدا اوموندی منگا تالرا حریان او پریشان پیسلا د مخلوق کی متحیر فہدا نلار عزت او خود لا د بیان وجد کا الان فاغنا اوی مندی تار را غریبون فاغنا نو بے پروائی کڑی د مخلوق نا لین لاٹ کڑے او جیدا دی ول ور کڑے او بیگ بیلنس او پیجار و سرو ناکنا و وجد کائلا وی مندی تالر محتاج غریب نفع اغنا داست دولت دل درکو چی در طول مخلوق نی بی پرواکڑی چی اغد القرآن لا تمدن عینک ولقد اتینا کسبا من المثانیا والقرآن العظیم داست دولت دل درکو چی در طول مخلوق نی سکڑی بے پروا کڑے نشاب دادرے ماو کرل نوستو کا ما یتیم مندلوی نفامل یتیما فلا تقہر ہر چی دے یتیم نواغتا کارے گا ما کارے گا واتا ما امل یتیما فلا تقہر ہر چی دے یتیم نفلا تقہر کار جن وطنشی کارے گا واتا ما و اما سائلا فلا تنہر او ہر چی دے ندا ادویم وَوَجَدَكَ عَائِلًا اللہ مندے بے محتاج نو ہر چراغے سوال گندے دے علم چھ علم لراغے نو فلا تنہر اغار راکتا ما وَعَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنْهَر ہر چھدے غختن کے نو فلا تنہر اغتا رٹا مکوا رٹا مکوا فَأَغْنَا اللہ بے پرواہ کھڑے بے پس باندی فَقُرْآن باندی نو اَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث ہر چ دے نعمت درب دے چ قرآن فحدث نو چے بنشی بیان وائے بیان وائے فحدث نو دے قرآن بیان شروع کا و اما بنعمت ربک فحدث ہر چ نعمت درب دے نو فحدث بیان وائے نو سورۃ کی تسلی وا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سورۃ علم نشرح مکی سورۃ دے دولسم نمبر دے نزول کی پس دے سورۃ زہا او مخ کی دو صورت عصر نا مخ کی صورت کی تسلی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دی صورت کی تسلی دا امت تا تسلی دا چاہتا امت تا مخ کی صورت کی یو دفع دا اعتراض دا نبی علیہ السلام نا دلتا دفع دا اعتراض دا چانا دا امت نا دا چانا دا امت نا اللہ اللہ داود سورت اغام تسلی او ترغیب للقرآن تسلی او ترغیب للقرآن طریقہ دا بیان دا سورت درے نعمتونا ذکر کے پا امت درے نعمتونا پا امت باندے اول پا نبی علیہ السلام بیا پا امت بیا تسلی او ترغیب دعوت تا بیان کا بیان کا بیان کا گورا اس شعبہ میں میں دفع کی کنا نبی علیہ السلام بانے اعتراض کرو داغی جواب اوشو امت بانے اعتراض کی کتا سو پا قوی ندم را غریبان ولی ای کتا سو پا قوی ندا سے خواران ولی ای چتا سو پا قوی ندا سے خواران ولی ای نو جواب درے نعمتنا اللہ کڑی دی درے نعمتنا ذکر کے پا امت علم نشرح لکا صدرک آئین میں دا پرانستے ستا سینا ستا من یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام صحیح دے کنا سورة زمر اوم میلے ہو کنا سورة زمر دو اشتم نو اللہ رب العزت اسلام تا ام مسلمانانو لا سین پرانستا دویم ووضانا عنک وزرک لرے کڑے دے اللہ رب العزت ستانا نستانا یعنی ستا دو امتنا وزرکا بوج چی دئی مشرکانو اللہ دے شرک پزائے توحید ورکو دا سی شرکو چی دئی لیم لا ما تکڑی وا دئی لیم لا ما تکڑی وا دویم نعمت بانے پوشوی آغا لرے کول دے شرک درم نعمت ورفعنا لك ذكرك او ستا یاد منگو چت کڑے دے ستا امت منگو چت کڑے دے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات مجادلہ بارہ سورۃ مجادلہ دولسم نو یہ گوری فکر کویوس دی دریو نعمتونو لمختا دنیا فانی سسیز دے سڑیا دا اعتراضم بے زایا دی دریو نعمتونو لا دنیا فانی مخیتا اس چیزو ندے کامیابی پا دے کدا کامیابی پا دنیا کی نشترے پوشوئی کنا مڑا یار ٹول میں سمت درر ہوئی خطا سو دے علم نشرح لکا صدرکا ووضعنا زوا مجلس درر تاسو گوری زشته که تاسو گوری بلکل پختو اردو گوری چه پختو کمی که خلاصه چاپ شوی دی او یا چه کم دنو بل سو گوری خسیم تا درر نگوری لکه سیم تا درر که دیر سیزونه دی لکه هنسی پختو پختو پسی گردی خیر دی هم بدی نیدی خلاکا آرانا خدا آغی نیرا غستی دی کنا طوله علم نشرح لکا صدرک اینه می دا پرانستی تال را سینستا سینه می دا پرانستی دا نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیم سینه سکڑی وا پرانستی وا شقی صدری والا کڑو اپریشن دی سینه ووزانا ان کویز رک امت سرمیو لگو سی نبی علیہ السلام سرم ووزانا ان کویز رک دا دعوت کولو دا ساسان کارنو او حبی بای لی الخلا نبی علیہ السلام خوب زان لخوشحالا و خلوت کی جلوتی و تخوخ کووی زوز شابا نبی علیہ السلام خوب زان لغار حراکی نستو کنا یوازی یوازی بخوخو اللہ وی دا بوج می دن لری کو چه اس پا گنی تزی گنی تزی بیان بکای دا بوج می دن لری کو ووزانان کوی زرک لری مکستان بوج تا الذي اغبوج انقض ظهرك چه ما تکڑی وام لاستا دا قرآن دیر لوی بوج برداش کول گران دامی دا تاسان که انقض ظهرك ورفانا لکا ذکرك ستا یاد می اوچت که سنگم ستا یاد اوچت که دا کابل گرام شیخ مانا مدز اللہ العالی ورفانا لکا ذکرك ستا یاد می اوچت که کنا مخ کے با یکی آواز لگیاوی پا یو خلب آن دی بلی گیاوی یا ایوها الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو نو ملگری می زیاد کل نو خلی زیاد شوی نو ستا آواز اوچت شو ستا دعوت پا دنیا آم شو مخ کے یو لگیاوی اس ارزای دو قرآن در سنا ورفانا لکا ذکرک ستا یاد می اوچت که دویم ورفعنا لك ذكرك ضم الاله اسم النبي مع اسمه اذا قال المؤذن في الخمس اشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد ضم الاله اسم النبي مع اسمه الله ذقل لهم سرى النبي عليه السلام نم الغرك اذا قال المؤذن في الخمس اشهد چه کلا مؤذن پا پینزو بانگونو که آواز که چه اشاد نو اسی بانگ تا میگینا ترسو پوری چه دا محمد رسول اللہ تذکران نوی شوی پوجو نشوی حسی اقامت تا میگینا حسی چه کم دنو اقامت او منس تا میگینا ترسو چه دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکران شوی نوی ورفعنا لکا ذکرک نفا وشق له من اسمه لیجله اللہ اشتقاق داغد نم دخپل نم نوکو فضل عرش محمود و حازا محمد ورفانا لکا ذکرک فا انما الاسر یسرن خیر دکنا دا خبرازی فا انما الاسر یسرن چی گلونا شکای نوزغی بدی ماتی گی فا انما الاسر یسرن یقینا انما الاسر یسرن تانگی سرا دا سخت سرا سانتیا دا انما الاسر یسرا او یقینا سرا دا تانگی نسا دا اسانتیا دا اللہ با سانتیا راولی دور از دری از ستڑی شو سڑیا اللہ با سانتیا راولی چی دا اللہ پا خپل دربار کی قبول و منظور کی نو اس نری انما الاسر یسرن انما الاسر یسرا تنگی یوا خو اسانتیا گانی دوا العسر العسر سو یو زکا العسر کنا العسر اخ کا تنگی اخ کا تنگی اخ کا دالی پلان دی کنا اخ کا تنگی اخ کا تنگی معرفہ چی ماسی معرفہ نسانی اینی اولا یسرن یسرن اسانتیا بلا اسانتیا بلا یا یسرن نکره ده کنا یو ناشنا اسانتیا او بلا هم ناشنا اسانتیا دوڑ ده یو بل نسدی نکرا جنگلی بکرا جس سے کوئی بھی نٹکرا یسرن یسرن اذا اشتدت بکل بلوا ففکر فی علم نشرا اذا اشتدت بکل بلوا ففکر فی علم نشرا فعسرن بین یسرینی اذا فکرتہو ففرا چه کل در باندی مصیبت راغین و علم نشرح که سو چکا ده دو سختو ترمیان زبایی و اسانتیا ده یوی سختای ناپس پا اللہ دو اسانتیا گانی سکی در کی ام ده دنیا ام ده آخرت پیدا فرق تفن سب نو ہر کلا چوزگار شد بیان نا نستا اوزگاری دل نشتا جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی فیضا فرغ تفن سب نو ہر کلاچ فارغ شتو د بیان نا نو فن سب تو کوشش اکا پہ عبادت کی کوشش اکا پہ عبادت کی الت ختم نوسرا شاہ اللہ تم توجہ چل زما دے دعوت کی اثر واچوا فن سب ویلا رب کا فرغب او اللہ تدی رجوع کوا دور مانی بکی رضان اللہ فیضا فرغ تار کلا چتو گزگار شوی د فرض مان زنا نو فن سب پی دعا بیا دعا گانی کوا ویلا رب کا فرغب او رب تدی مینا کوا رب تدی مینا کوا سورت تین مکی سورت تے اتیشتم نمبر دے پس د سورت بروج او مخ کے دا قریشنا پس د بروج او مخ کے دا قریشنا مخ کی صورت کی در رسالت تذکرہ وا ندل تر توحید تذکرہ دا مخ کی وہ محمد الرسول اللہ نوز دے لا الہ الا اللہ اللہ اللہ مخ کی تسلی وا ندل توم تسلی دا پا نقلی دلائل باننے داود صورت علیہ صلاح بی احکم الحاکمین دا داود چاہ دا کی صورت پہ ابتدانا پاغیبان دلائل نقلیہ اغز کر گئی او یو پہ اقلی او منن کو تا خوشالی نمنن کو تیارا او بیا دعوی وطین وزیتون ظاہری معنی خدا دا گواد انزر او گواد خونا او گواد دا غر او دا کلی دا امن چلقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم بدي بان وهذا البلد الامين والتين والزيتون خدا دلائل نقليا يو دا دلائل لسدي نقليا صاحب د تین توغورا صاحب د زيتون توغورا صاحب د تین جناب ابراهيم عليه الصلاه والسلام او زيتون والا اغا عيسى عليه الصلاه والسلام طور سينين ذکر د مکان مراد تن مکین طور سینین نہ مراد موسیٰ علیہ السلام وہذا البلد الامین نہ مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کوئی فکر کوئی وکی دی احسن تقویم کے پیدا انسان مطلب استعداد او قوت ولا ورکڑے شوی دی نو کو قوت استعمال کو نو دا مرد میدانان چی اغی چا قوت استعمال کرے ہو معلوم شوا چه انسان قوت استعمال کی نو کمال تا رسیدل شی خود چا قوت استعمال نکو نو رددنا ہو اسفلا سافلین پو بجون نشوی و تین و الزیتون یاد دی دا وحی مراد دن بیا با دلائل وحی شی و تین و الزیتون گواد انزر او گواد اوند خونه یاد خونه والا و طور سینین او گواد ادغر والا و هذا البلد الامین یا دا طول سیزونا خلقو لفائده ورکی انسان تا فائده ورنکرین دلائل اقلی بشی دلائل اقلی لقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کرنے میں انسان تشجیح فی تبلیغم شوا دی مرد میں دانانو سنگا مسئلہ رسولی وا توم دق شانت مسئلہ و رسو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقینا پیدا کرنے میں انسان دیر پخیستا جوڑخ کی ثم مرددنا واسفل سافلين مچ کله خپل خيسته والے خپل خراب کینو خرت جوړ کو ثم مرددنا بیا واپس کو مونږ دلرا لاندې دلاندونه بیا تولی راغستی اوس په لامبای زکه چې خپل حالت پر خدانو الله د سپینو کار کو ثم مرددنا واسفل سافلين الا الذين اوصاب د فلاح مگر هغه سان چې غي ایمان راړو وامن سوالیات نے کمل کو ندیل دا مزدوری بی صحابا فما یکذب کباد بالدین نسشی با سشی باعث کلتا پا دروغ جن کولو تالا را بعدو پس دی سزن نابید دین پا قیامت کی نا کم شیده چتے پا دروغ جن کولو سکڑی باعث کلی فما یکذب کا یا فما یکذب کا سناشنا دی دروغ جن کولستا پس دینا قیامت لرا چتا بیام سن دروغ جن قیامت دروغ جن علیس اللہ بی احکم الحاکمین آئین دے اللہ رب العزت کلک فیصلہ کون کے بلا وہوا احکم الحاکمین بلا ولنا ولنا آغا اللہ دے دیر کلک فیصلہ کون کے بلا وهو احکم الحاکمین. سورة علق مکی سورت تے نزول کے اولنے نمبر دے مخ کے دے سورت قلم نا او مخ کے دے نبر سورت نیشتے چھتا آگے نسشی رستشی او مشر دے رٹولو مخ کی سورت کی توحید و دلت ترغیب الی تعلیم القرآن چھ قرآن زدکا قرآن زدکا مطلب دا دے چھ دا توحید با حاصلی گی دا قرآن نا توحید با حاصلی گی دا قرآن نا داود سورت ترغیب الی القرآن او مقاصد غلط مقاصد توحید رسالت او قیامت قرآن خوصر شدنا دا سلور وارا مقاصد ذکر کئی ابتداد سورتنا دا قرآن دلیل عقلی او دا قرآن مقام ایو شاہد ذکر کئی چی اللہ رب لن چی اللہ رب العزت انسانا ستا اکرام پا پیدائش کی کڑ دے میں بیدل اکرام پا قرآن ہم کڑ دے نو دا پیدائش اکرامی منی نو دا قرآن اکرامی ولی او بیا زورنا نمنن کتا تفصیلی اقرا باسم ربک الذی خلق مخک می سورۃ ضحا کی واقع وی لگنا ها ضحا کی اک واقع دیشوا چاغو تو الولا اقرا باسم ربک الذی خلق الولا پنوم در رب دی غزاد چ پیدا کڑی دی مخلوقات خلقا چ پیدا کڑی دی مخلوقات خلق الانسان من علق پیدا کڑ دے انسان خلق الانسان پیدا کرد انسان من علقین دی چکی دی وینینا اقضا و ربک الاکرم لولا و ربستا چی دی وغد عزت ورکون که اللذی علم بالقلم آغذاتو چی پور کی پا قلم باندی علم بالقلم چی کم ذات پویا پا قلم ورکولشی نو اغا وحی همرا لگلشی علم بالقلم پویا ورکرد پا قلم باندی علم الانسان مالم یعلم پویا کرد انسان مالم یعلم پاغ سبانی چی دے نپوئی دو نو اللہ رب العزت پی پویا کڑ دے آل انسان مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مراد دمانا قرآن چمکتو تا قرآن نو معلوم موجد کظالن فہدا ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان زورن پی اراز دو قرآن کلا ندلا سکار ان الانسان لیتغا نو پکار دا سی کلا نو پکار دا سی ان الانسان لا يطغى يقينن دا انسان چه دے ډیر سرکشه دے اب او استغنا دا ولی زکا چه دے اولی دو خپل ځان بے پروا چه زما چاته ضرورت نشته اب او استغنا چه دے اولی دو ځان بیا جتا ان الى ربک الرجا یقینا رب ته دی واپس دا ارایت الذی عین تا غکس ینها عبدن چه بند من کی بندلارم اذا صلى چکل دے عبادت کی ابو جہل تو نہ وک عبادت نبی علیہ السلام اور تو کوم بے حضور ہے تو کوم بے ابو جہل تو تپ ما باندې ځان زور ور کوي ما باندې ځان زور کوي زدا سیم زبداو کوم اورګه تپ زمانہ بل رضاو کی او چراتو نو لمبی وته د غور مخه ته شی وی خذ ولا بیا په غور ور کړه بیا ویلو چا و تو وی چې لاور ایتے مار ایتو ما قلت ها کذا بیا دور نرو عبدن اذا صلى بندلرا کل چه عبادت کی ارائیتا انکان علی الهدا آئے خبر انکان علی الهدا قیدہ بندہ پس ملار باندی او امرا بالتقوا او حکم کی چکم دنو بالتقوا پزان بچ کولو دے شرکنا پدی باندی حکم کی نو خیر دے بیا خو وبال نشتا ننو بیا بستا سالی ورائیتا یاد دوارو جزا علم یا علم دے ارائیتا انکا زبا و تولا آئین خبر ان کا زبا تو اللہ کدا بندہ نسبت ان کا زبا کدے نسبت دروکے اوڑی نو عالمی عالم آئین پوئی کی دے بیان اللہ حیرہ چا اللہ رب العزت دوارو پا حال باندے عالم دے ان اللہ حیرہ کاللہ ناوینا لئی لم ینتہی کدے منہ نشو لینس فاہم بن ناسیہ نو خام خواہو بونی و منگدل را دے سر کنڈکنا کم دے نا سر کنڈک دا دے وقت تندینا سر کنڈکنا ناسیتن کاذبا تندے دروغ جن خطا کار فل ید غنا دیا نو راو دی بلی بیا دے اخپل مجلسونا سند غز زبانیا زردہ چی منگ براو بلو زبانیا فرشتے کلا نا لا تطیعو ممانا ددو ممانا ددو ممانا ددو دیکھو تا دے عبادت نمانے کی خود دو ممانا سجدے کوا عبادتو نکوا انیز دے شا اللہ تا چھ سورا مخلوقو پکت زی اللہ تا نو دمرا اللہ تا نزدے کی گی پہنشو جوڑے چھ سمرا پکت زی نو دمرا پبرزی وسجدو وقت تاریب دور نزدے سجدے کوا نو دمرا با اللہ تا نزدے کی گی سورت قدر مکی سورت تے پس دو سورت عباسانا او مکی سورت شمسنا پینزیشتم نمبر دے پینزیشتم مخ کی صورت کے دو قرآن مقام ندلتا برکت دو قرآن چھے قرآن لستن کی والا برکت ہوا چھے مثال والا ہوئی لیکن سنگ چھے پاگش پا کے ساتھ چولے دے برکت چولے دے ندا سبا اللہ رب العزت پا قرآن ہوئی ان کی کسا ہوا چھے برکت پا چھے دعوی دو صورت تا عظمت دو قرآن نو قرآن لوے والے او امتیاز خیر من الفشار انا انزلناه فی لیلۃ القدر یقینا نازل کرمے دے قرآن لرا پش پر عزت کے اگش پر عزت کما وانو چھ کما کہ قرآن نازل شوے دے نو قرآن دو وجہ وتا سملاو شو عزت ملاو شو تو قرآن دو وجہ وتا سملاو شو عزت ملاو شو رمضان کے پاخیر لس شپو کے علامہ صدا بس من خورش پد اللہ عبادت کو زکے خورو کا کڑی دے کنا چھرش پد اللہ سکے عبادت کے ویچی پرسی خواجاز شب قدر نشانی ہر شب قدر است اگر قدر بدانی ویچی پرسی خواجاز شب قدر نشانی زان سے خبر ہے خواجہ شب قدر دن خونا ہر شب قدر است اگر قدر بدانی ہر وش پاش پد عزت کدش پو قدر دیو کو ان انزلنا فی لیلۃ القدر یقینا نازل کڑ میں ذرا پش پر عزت کے وما ادراک ما لیلۃ القدر سشی خبر کے جس داش پر عزت لیلۃ القدر اش پر عزت خیر من الف شهر غرد داد زرو میاشتونا سونا زرو میاشتونا خوگرے چ لیلۃ القدر پکی نہیں گرے دا زرو میاشتونا چ لیلۃ القدر پکی نہیں دا غینا بہتر دا خیر من الف شهر مڑا سات اتیا کال 80 سال جڑی گی نوچی 80 سال نہ بہتر شوا نوچی کم بندہ قرآن راغسترے دا قرآن خدمت کی نو کم از کم دا اتیاو بے قرآنونو ناخو بہتر دے دا اتیاو بے قرآنونو ناخو سدے یلکہ دا خو اتیا شپی نوی اتیا سوی اتیا کالا خبر بانی پوشوی زر میاشتی دی نو یو شپا دا زر میاشتو ناسو شوا بہتر شوا نو پیوی میاش کسو شپی دیرش از دو غلط شما دیر شپی کنا نو پزورو میاشتو که سو شپی شوی اتیا زر سو شوی شپی شوی سو اتیا زر سو نا اتیا زر نا دیر زر سو زر دیر کنا دیر زر سو شوی شپی شوی نو چی یو کس قرآن وی نو ده دیر شو زرو بی قرآنو نسده بهتر خیر من الف شهر پو بجون نشوی تنزل الملائکه را کوزی کی فرشتے او جبرائیل امین فی عبدی کی باذن ربیم پی اجازت دربیے من کل امرن دا ہر فیصلہ دا اللہ سلام ہی حتا من کل امرن سلام جانگیرا سیرول پنڈی من کل امرن سلام ہی حتا مطلائل فجر من کل امرن سلام دا ہر یو فیصلے نا سلامتی یا روڑی یا سلام ہی حتا مطلائل فجر دا پورا ویداش پا تر سبا تر خطو پوری نما خام نوالے تر سبا تر خطو پوری بد قسمت دے چھ نما خام منزو کی نما سوتن منزو تراویو کی آنو دے کپا کیو کرو نم پا شب قدر کیوشو اب ربانے پوش ہوئی گنا ستا مطلع الفجر سورت بینا مدنی سورت تے سلم نمبر دے نزول کی پس دے سورت طلاق او مخ کے دے سورت حشر نا مخ کے قرآن نوز دے قرآن مزامین مخ کی قرآن نعوذ دو قرآن مزامین مخ کی صداقت دو قرآن نعوذ ترغیب اطاعت تا اومنی داود سورت تحدیث اگا نعمت در رسالت او انزال لی کتاب پا بنیانو اللہ یا نعمت بنیانو تیادی چھوک بند امیم سمی کرده دے کتاب میرا لے گل دے او پیغمبر میرا لے گل دے دے نعمت قدر ہو گئی نعمت یادی لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه نجدا کی ندی کافران دا کتاب والاونا ندی کافران ما ندی کافران حالانکہ تاسو بوای چې لم په مضارع داخل شنه صفایده کوي ماضی نو کافران خودل ته تجرید ده لکه لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب لم يكن الذين كفروا ندی کافران د کتاب والاونا او د مشرکانو نا منفکین حتا تاتیهم البینه فتفکروا یار منفکین حتا تاتیهم البینه یومانا ندی کافران د کتاب والاونا د مشرکانو نا جدا کی دن کی د صفات د پیغمبرنا تر دې پوره چې وته قران راغې یعنی چې قران راغله وو لا نور راغله نو د پیغمبر صفات به کاو د دین نه جدا کیدل وچ قرآن راغ ہے نو جدا شدینا بیا بند کو بیا انکار کو یہ دسو کو انکار لگا بقرہ نو سی وکانو من قبل استفتحون علی الذین کفروا کھلے گئے تراس پدی کی دے چ مشرکان خود نبی علیہ السلام صفات دونوں کول او خچا کول اہل کتاب و تورات نے نبی علیہ السلام نے خویلی مشرکان خو نویلی خیر دے زکن صادق و امین وتوینا صحیح دے کنا تراسم کوم جواب می صادق و امین بے وتوی دویم جواب ہاں البتہ اوبل اعتراض پہ دے چوما تفرق الذين کی بیا تکرار دے دے معنی کہ وما تفرق الذين کی دے تکرار دام تفرق تے غم سو تفرق دویم معنی لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ندی کافران دے کتاب والا انہاں دے مشرکان انہاں جدا کی دن کی دو کفر او دے شرک نا جدا کی دن کی دو کفر او دے شرک نا حتا تاتیہم البینہ دردے پورے چراغ دیتا قرآن یعنی قرآن امراغی او دو کفر او شرک نا جدا نشو قرآن امراغی او دو کفر او شرک نا سنشو جدا نشو یا دغ شانتی ہوا چنو کافران ندی کافران جدا کی دن کی دو کفر او دو شرک نا حتی تا تیوم البینا تردے چور تراغی سشے البینا واضح بیان نو اغد دعوت ورکو نو چاو من اللہ او چانا چاو من اللہ او چانا درے او مانا ندی کافران من الکتاب والمشرکین او دا مشرکانو نا منفقینا حتی تاتیہم البینا پری خودن کی بیکارا پری خودلی شوی بیکارا پری خودلی شوی بیکارا پری خودلی شوی بیکارا چی دی تبا اللہ گینی سو حکم نکی دا امر او دا نہی تر دی چی اللہ بیان راو لے گا ندی تا حکم شو دی تا سو شو حکم شو حتا تاتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ ابینہ سو پیغمبر رسول پیغمبر پیغمبر رسالت لا دو خبری پکار دی تصدیق لا دو خبری پکار دی یو چدا بد طرف دا اللہ نے متبنی بنی او دویم دا چدے واد اللہ وہی وہی نو یتلو صحفا یتلو نو من اللہ یو صداقت او یتلو بل یار قرآن لوم صداقت پکار دے خدا کتاب امرشتی نے دے نو یو صداقت متوہرا متوہرا دویم دا چدے بعد نورو کتاب نو مناسخ وی نور کتاب نباس کئی منسوخ کئی او پاغی با نگہبان وی نو فیہا کتب قیما نو درم دو نورو کتاب نو نباپ مضمون کی خلاف نوی نو آغاز ذکر کس پنزم آیات کی وما امرو الا لیعبد اللہ وما امروا الا ليعبدوا الله پوشوی کنا یتلو صحفا مطهرا لولی چې کوم دنو هغه کی صحیفه قران پاڼه پاکه پاک پاکه ساکه فیها کتب قیما چې بدی کې دي مزامین مضبوط مضبوط چې بدی کې دي مضبوطنا مضبوط مضبوط و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب اختلاف نو کړه کسانو چور کړه شوته کتاب مگر پس دنا چراغ دي تصاب بیان وما امروا الا ليعبدوا الله نو دے خو تسناش نا خبر نہ کئی دا چی صورت میں ہوئی نو دسم تو درر نہیں پکی اوٹے کے بار نہیں دیلے اور ٹولے مانے ہو مغی کڑی وما امرو الا لیعبداللہ وما امرو دے گو اردہ مطلب نہیں چیتا سوچ دکا ہوئی ما چیسم تو درر کشتے دا پریدا بھائی سمبٹ کشتے وما امرو الا لیعبداللہ وما امرو الا لیعبداللہ میں دا تدار بانے ردو کو چیتا کافی اعتراض سنگ آیا دے وچی سمبٹ کی سرد دینا دول نه یادوي چې سره دې نه چې سنت درر کې دې سنت درر والا ما ته وي دل نه در کوم چې تاسو یادوي ما دل در کوم چې دا قتل غواړي لګون دي وما امروا الا ليعبد الله او حکم نه کړی شوی دی تعالی ليعبد الله مگر دې چې بندګي دی کې الله د اسماني دنیا نو خلاصا عبادت د توحید او بدن الله لرا مال الله لرا دا اسماني دینونو خلاصا د دین الهي وما امروا الا ليعبد الله حکم نه کړی شوی ته مگر دې خبرې چې عبادت کې د الله هي اواز کوم کې الله العقیدا خالص طرف د الله تا شی اواز د الله او يقيم الصلاه او درې مز او ور دي کې زکات او دار دین مضبوط زورنا دویم باب د صورت شروع شو پینځم پورې اول نه باب تحديث او دې ځنه دویم باب ان الذين عاقبوا تخويف وبشارت یقینا کسان شرکار او کتاب والاونا والمشرکین او مشرکان پور د جانم کې همیشه وي بده کې اولائکم شر البریا دا خلق چې دین بدتر د مخلوقات تي شر البریا مړ د غلا ګرنوم بدتر هغه چې کم دنه د مخلوق نه غلا کې او د الله نه غلا کې شر البریا د قطع الطريق نوم بدتر د شکمارونه هغه په خلق لاري شو کې د الله لاره شو کې الله اللهم شر البریا د سپونوم بدتر ان الذين قنا كسان امنوا شيمان راول دا عمل الصالحات اولائكم خير البريا دا خلق دي بهتر د ټول مخلوق نام جزاؤهم عند ربهم بدل ردی پنی زرب ددی باندې باغونه نامې چولی کی بلا بئی کی بلا نه زونه داغنه ولی همیشه بده کی همیشه خوشاله به الله دین او دی به خوشاله داغنه ذالک لمن خشی ربا دا دا چا د پاره چریږي د خپل رب نه اللہ رز را روانہ دا سورت زلزال مدنی سورت تے جڑک پرازی مدنی سورت تے پس دا سورت نسانہ و مخ کے دا حدیدنا درے نوی نمبر دے درے نوی نمبر دے تریانوے او مخ کی سورت کے ترغیب منلتا نو سیارہ دا ترغیب منلتا نو سیارہ دا دویم دا چه مخ کی صورت کی د آخرت دا عذاب تذکرہ وکړه نو د آخرت احوال ذکر کی د آخرت احوال داود صورت تخویف اخروی یره د آخرت او د قیامت حالات دیکھ د قیامت مسئلہ ذکر کی گنا او پا قرآن کی سلور غٹی مسئلے وی توحید رسالت صداقت الكتاب او قیامت د دې وجه نه دې صورت ته ربع القران ویل کیږي سلورمه یې صدچا د قران ځکه دې کې تشه مسله ده چا قیامت اذا زلزلت الارض زلزالها دا یو یا دوم چې دار دنیا سره شي دا د دنیا شي دا څه شي دنیا نو وایوس اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې وجړه کول شي زمکا پچړک باندې یو سل باد اسمکا وجړه کول شي اخرجت الارض اسقالها راو باسي زمکا درانه بوجنه دي سونه راو باسي تیل راو باسي هر سمواد بسکی راو باسي هر سب ډیر زیات شي وقال الانسان ما لها ار انسان باریان شي چې خدای دا دور نعمتونه شو ما لها ساریان تیار دې زمکلا یوم ازن تو حدیث اخبارها پدق قرض باندې باسمکا پخپل خبرې کوي موبایل به خبرې کوي کمپیوټر به خبرې کوي تو حدیث اخبارها ار سب لگی آئی دا زکر چه اللہ ورطا دا چل خود لده بی ان ربکا و حالها نو دک کرز با دا سیمی چی از درو ناس و اشتاتا راو پس بچی خلقا اشتاتا ڈلی ڈلی کل یو ڈلا کل بلا ڈلا حزبون با زیاد چی اختلافات بسی چی زیاد چی خیالم دے که نا اس دیتا او حولی دا لی راو عمال هم دا چه خود لشی دیتا دی عملونا و کڑونا فمائی عمل نو ساخرت تزا تو دی یو زلی پوش ہوئی وز دیم یرد آخرت تحسان دا چاگه زبردست زلزل سشی راشی اذا زلزلت الارضو زلزالها چه کل اجڑا قولش از مکا پاغا جڑق دو دیبانی چاگه خاص دی جڑق و آخرجت الارضو از قالا رو باباسی از مکا دران بوجنائی یعنی سمطلب انسانان براو باسی و قال الانسان و مالها وی به انسان سوشو دی از مکلا چه منگه بار رارتاو کرو باری سکرو رارتا وکړو یوم از دن تو حدیث اخبارها پدق قرض باندې با بیان ای داسمه کا حالتن خپل ناشنا حالتن و بیان ربک او حالا چې یقینا رب وتا او حالها حکم کړه دیتا یوم از دن پدق قرض باندې اس دور الناس واپس بشي خلق اشتا تا مختلف مختلف ټولګي ټولګي لکه مخکې وی جرادم منتشر لیرو اعمالهم دا چې خو دل شدی تا بدلی دا ملونو دی چا چې عمل کو په شان دی او ذره غره نو او بوینی دی لرا یعنی دا الله نه رو کیږي نا که ذره عمل کړه دی نو ولته ویني چا چې عمل کړه دی بعد مثقال ذره معمولی ذره شر یرا بدن او بوینی دی لرا شر یره نو او بوینی دی لرا شر یره وسا شخص مد ذل العالی وی یو لک راته وی چې په دې صورت زلزال کې غلطی کما چې خیر مخکې دی که شر مخکې دی وی ما وته وی چې خیر دی خوخي کې شر یا وی خیر مجدا مخکې کا وکنه فمن یعمل مثقال ذره شرا یرا صورت عادیات مکی صورت ته پس د صورت عصر نه مخکې د کوثر نه سوار لسم نمبر دی مخکې صورت کې تخویف نو دې صورت کې زور نه مخکې تخویف نو دې صورت کې صدا زور نه ده بل مخ کی صورت کی یاروا ندل تا ترغیب دے چه او مانا دا خدای بندہ او مانا او مانا داود صورتم زورنا شواهد پی پیش کئی سم مطلب دا گواهو مطلب دا او گورا آسان دا خپل مالک تابیدار دی او تا دا خپل مالک تابیداریو نکران یو مانا والعادیات ضبحن والعادیات ضبحن او گوادی اغا حسنا منڈ وهم کی چه حب حب کئی چه منڈ کی چه کمیر حب حب سکی کئی ضبحن فحب حب کولو سرا فالموریات قدخن